Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas i zapomnieć, że są puste miejsca przy stole. Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole. Zapraszamy do reklamy. Tniemy! A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+. Za 770 zł. I krem 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Rozpocznij nowy rok naprawdę spektakularnie dzięki wystrzałowym fajerwerkom zapewniającym różnorodny, długotrwały pokaz na najwyższym poziomie. Zaimponuj swoim przyjaciołom bogactwem efektów, bardzo dużą liczbą wystrzałów i stwórz dla nich długi, niezapomniany pokaz. Już od 27 grudnia rewelacyjne fajerwerki w Lidlu. Zobacz niesamowite efekty wystrzałów na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Expert. Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50/50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Od 27 grudnia w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład tablet Samsung Galaxy za jedyne 299 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 27 grudnia, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie tragiczny bilans. Zginęło 15 osób, a kolejnych 37 zostało rannych. Strażacy podsumowali święta. Walka z pożarem trwa w Zakopanem. Pali się hotel. Ewakuowanym gościom na szczęście nic się nie stało. Jak już stałyśmy, to już był dym w naszym pokoju. Akurat właśnie na samej górze, gdzie teraz jest straż pożarna, więc że masakra. Za chwilę też o tym, jak wielkie serca mają motocykliści. Na początek w serwisie Trójki strażacy o świętach. Nie pamiętam już dawno tak tragicznych świąt, jeśli chodzi o liczbę ofiar, które zginęły w pożarach, a także osób rannych. Paweł Frontczak z Państwowej Straży Pożarnej przedstawił w Polskim Radiu bilans tych świąt i to bilans tragiczny. W Wigilię, a także dwa dni świąt Bożego Narodzenia w Polsce doszło do 654 pożarach, w których zginęło 15 osób, a kolejnych 37 zostało rannych. To dwukrotnie więcej niż w poprzednich latach. Do kolejnego pożaru doszło nad ranem w Zakopanem. Ogień pojawił się w hotelu Belvedere. Tu nikomu nic się nie stało. Ponad 400 gości ewakuowano. Pani Marcjanna była w pokoju na poddaszu. My akurat miałyśmy psa, który zaczął szczekać i nas budzić i jak już stałyśmy, to już był dym w naszym pokoju. Akurat właśnie na samej górze, gdzie teraz jest straż pożarna, więc że masakra. Wzięliśmy tylko kurtki, założyliśmy, bo wiedzieliśmy, że będzie ewakuacja. Człowiek z całego hotelu budził wszystkich, latał z gaśnicą. Naprawdę dla pana Sebastiana, bo bodajże tak ma na imię, należy się złoty medal. Pożar został już opanowany, ale akcja gaśnicza wciąż trwa. Ogień objął 800 metrów hotelowego dachu. Święta podsumowali także policjanci. Doszło do 229 wypadków drogowych. Zginęło w nich 30 osób, a 301 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 584 pijanych kierowców. Do tych statystyk z dróg będziemy jeszcze wracali w serwisach Trójki. Przyjechali pożegnać kolegę, który zginął na służbie. Setki policjantów z całych Stanów Zjednoczonych przybyło do Nowego Jorku na pogrzeb funkcjonariusza, który tydzień temu razem z innym policjantem został zastrzelony w radiowozie. Morderca, który mścił się za śmierć czarnoskórego nastolatka po zabiciu dwóch policjantów, popełnił samobójstwo. Tak brutalnego zabójstwa stróży prawa będących na służbie nie było w Nowym Jorku od ponad 40 lat. Przez cały piątek odbywały się uroczystości żałobne jednego z nich, Rafaela Ramosa. Swojego kolegę przyjechały pożegnać setki policjantów z całego kraju. Jedna z amerykańskich linii lotniczych ufundowała im bezpłatny przelot. Do kościoła przyszło również wielu samych nowojorczyków. Czuję się, jakby zginął mój syn. Jestem matką policjantów i rozumiem ten ból. To jakbym ja straciła dziecko. W Stanach Zjednoczonych toczy się dyskusja na temat brutalności policji, która dotyka głównie czarnoskórych obywateli. Działania stróży prawa kilkakrotnie potępił już sam prezydent Barack Obama. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu, teraz może liczyć na pomoc. Motocykliści z Nowego Sącza będą zbierać pieniądze dla niepełnosprawnego 24-letniego Mateusza. To w ramach festiwalu charytatywnego Rocka Fest. Dochód z biletów na koncerty i specjalnych licytacji pójdzie na operację śródstopia i kolana. Jest to operacja dwuczłonowa. Pierwszy człon będzie kosztował około 11 tysięcy, drugi około 7, czyli mamy już w tym momencie sumę około 20 tysięcy złotych, które trzeba uzbierać. Ma problem ze stopą. Stopa musi być uruchomiona praktycznie natychmiast. Fundusz temu chłopakowi proponuje za 8 lat. Założył rodzinę, gdzie ma dziecko. Będzie potrzebował normalnie funkcjonować w społeczeństwie. No nie możemy go zostawić tak. Początek festiwalu o 18. To był serwis Trójki. Przygotowany, kartki przeglądający, Michał Olszański, czas na informacje sportowe. Witam Państwa, dzień dobry. Oczywiście najważniejsza informacja jest taka, że Kamil Stoch wystartuje w turnieju czterech skoczni. Dziś wystąpi w kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że kontuzja stawu skokowego nie pozwoli Polakowi na powrót do skakania w tym roku. Jednak kilka skoków treningowych w Wiśle sprawiło, że polski sztab podjął decyzję, Stoch jest gotowy do rywalizacji. W składzie reprezentacji Polski znaleźli się także Piotr Żyła, Jan Ziobro, Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczą. Początek kwalifikacji dziś o 16.30, podobnie jak konkurs jutro, także o tej samej godzinie. Relacje w TVP1 i Eurosporcie. W 18. kolejce Premier League nie było niespodzianek. Faworyci zgodnie zdobyli po 3 punkty. Chelsea pokonała 2-0 West Ham, Arsenal Londyn wygrał z Queen's Park Rangers 2-1, Manchester United 3-1 zwyciężył z Newcastle, a Manchester City także 3-1 wygrał z West Bromwich. Z 3 punktów cieszył się Łukasz Fabiański, jego Swansea wygrała 1-0 z Aston Villa i jest na miejscu 8. Marcin Wasilewski całe spotkanie rozegrał w barwach Leicester, ale jego zespół przegrał 1-2 z Tottenhamem. Pierwsze miejsce w tabeli zajmuje Chelsea, za nią Manchester City, a dopiero 10 punktów mniej trzecia pozycja dla Manchester United. Po 20 godzinach od startu żeglarskich regat Sydney Hobart na czele stawki 117 jachtów z 11 krajów są faworyci. Gigantyczne 100-stopowe jednostki amerykański Comanche i australijski Wild Oats 11. Po raz pierwszy udział biorą w tych regatach dwie polskie załogi. To załoga statku Katarzys 2, tutaj skipperem jest Mariusz Koper, a drugi polski jacht to Selma Expeditions pod dowództwem Piotra Kuźniara, wspomaganego przez Krzysztofa Jasicę. Mroźna sobota niemal wszędzie, minus 8 stopni w Białymstoku, minus 6 w Warszawie, minus 3 we Wrocławiu i tylko w Szczecinie, plus 1. Do tego zachmurzenie duże z przejaśnieniami, zwłaszcza w zachodniej części kraju i na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 50 cali Samsung. Rewolucyjna rozdzielczość Ultra HD Smart TV klasa A za 3299 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, laptopów, tabletów, konsol i smartfonów taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Media Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Już od 28 grudnia w Lidlu wielka wyprzedaż 2014. Zapoluj na produkty z całego roku, nawet do minus 70% taniej. Akumulatorowy wkrętak lub detektor tylko 49 zł. 49 zł. Kupisz też artykuły kuchenne, na przykład patelnię Tefal lub rozdrabniacz tylko za 29 zł. 29 zł i dużo, dużo więcej. Bo to wielka wyprzedaż roku. Produkty nawet do minus 70% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów. Na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Tniemy. A to nic nie zostało. I o to chodzi? Ceny tniemy do końca. W sklepach Euro oferta specjalna. LED TV 100 Hz. Samsung 32 cale za 880. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz. Wbudowane Wi-Fi za 1199. Pralka 1200 obrotów. Polar Slim klasa A+. Za 770 zł. I krem. 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Wielkie wietrzenie magazynów. Na przykład notebook Dell Inspiron z procesorem Intel Core i5. Za 1899 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, zapraszam Państwa na poświąteczne, ostatnie w tym roku sobotnie spotkanie z polityką. W studiu są dzisiaj wicemarszałek Sejmu Jerzy Wendelich, SLD, Andrzej Rozenek, Twój Ruch. Dzień dobry. Jarosław Kalinowski, PSL. Witam Państwa. Mariusz Błaszczak, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Minister Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Profesor Tomasz Nałęcz, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry. I Paweł Kowal z Polski Razem. Dzień dobry. Po świętach na pewno jesteśmy dla siebie milsi, więc proszę Państwa nie regulować odbiorników i nie wyłączać ich. Proponuję, żeby ponownie, żeby nie tyle ponownie, co może po raz pierwszy niektórzy, żeby tak ta atmosfera została utrzymana przynajmniej jeszcze przez kilka minut, żeby panowie powiedzieli, za co lubią się nawzajem. Może Jerzy Wendelich powie, za co lubi Andrzeja Rozenka. Za to, że nie w 100% ma do mnie pretensje, tylko w 1%, a w 99% myślę, że jesteśmy kolegami i może nawet niezłymi. I myślę, że od czasu do czasu jeden z nas coś tam dostrzeże pozytywnego w wypowiedzi drugiego. Nie jest tak najgorzej. Ja powiedziałbym, że nawet może jest tak czwórka z plusem. A za co Paweł Kowal ceni Jerzego Wendelicha? Za poczucie humoru ceni Jerzego Wendelicha. Jest taki element wizerunku Jerzego Wendelicha, który się niekoniecznie przebija przez radio. W osobistej relacji jest zawsze bardzo życzliwym człowiekiem, tak całkiem poza polityką. Nie każdy ma go osobiście okazję spotkać. Kiedy go w życiu spotkałem, był wobec mnie i wobec innych bardzo życzliwy. A to teraz Tomasz Nałęcz powie, za co, nie wiem, lubi lub ceni Mariusza Błaszczaka. O, to muszę powiedzieć, że wpadła pani, ponieważ ja nie od Mariusza Błaszczaka cenię, panie pośle, od ilu lat. Już spotkałem pana Błaszczaka jako studenta na Wydziale Historycznym. I muszę powiedzieć, że od tego czasu uważam, że jest człowiekiem wyróżniającym się i naprawdę go bardzo cenię. Ale za co? Za to, że się... Za wszystko. Za merytoryczność, za pewien dystans do rzeczywistości. Nawet jak musi powiedzieć coś, czy mówi coś, z czym ja się nie do końca zgadzam, to jest to kulturalnie powiedziane. A Mariusz Błaszczak Andrzeja Halickiego za co lubi? Za jego wrażliwość w stosunku do zwierząt. Wiem, że hoduje psy. No i w ogóle za to, że zdobył się na to, żeby wyłamać się z dyscypliny w sprawie sprzeciwu wobec uboju rytualnego. Za to go cenię. A Andrzej Rozenek Jarosława Kalinowskiego? Trafiła pani redaktor w sedno. Bardzo sobie cenię pana posła Kalinowskiego, ponieważ bardzo często wypowiada się nie tylko jako polityk, ale i jako mąż stanu. I to mi bardzo odpowiada, bo jest to człowiek, na którego zawsze można liczyć w najtrudniejszych momentach, gdy jest jakaś ważna sytuacja. Taka sytuacja, która jest dla Polski kluczowa, to mogę przewidzieć, jak się zachowa Jarosław Kalinowski. Zawsze zachowa się jak mąż stanu. Andrzej Halicki o Pawle Kowalu. A bardzo cenię Pawła Kowala i to nie jest tajemnica. Wydaje mi się, że jest osobą otwartą, potrafiącą słuchać i nigdy nie mieliśmy takich polemik, które by były tylko zacietrzewieniem, czyli krótko mówiąc, zawsze słucham też argumentów, jak jesteśmy po dwóch stronach. I jeszcze Jarosław Kalinowski o Tomaszu na Łęczu. No i pana profesora Tomasza znam bardzo długo. Chyba od momentu, kiedy trafiłem po raz pierwszy do Sejmu w 93, a poza tym wykładał i wykłada nadal chyba w Pułtusku, to jest parę kilometrów tylko ode mnie, a w ogóle jest poza polityką przeuroczym człowiekiem w sensie osobistych cech. No i ja też lubię pewną stałość, jestem konserwatystą w polityce, pewną stałość w poglądach. No pięknie. To chciałoby się rzec, chwilotrwaj. Chwilo, jesteś piękna, tak. A jeśli chodzi o politykę, święta w Polsce minęły raczej spokojnie, a to co ciekawe, działo się za granicą. Oczywiście mieliśmy też wielkie straty w kulturze, mieliśmy też pożary, bardzo dużo pożarów, niektóre ze skutkami śmiertelnymi i zrannymi, także pod tym względem nie było to miłe. Ale jeśli chodzi o właśnie sprawy stricte polityczne, to więcej ciekawego chyba się działo za granicą. Prezydent Putin podpisał wczoraj nową doktrynę wojenną, według której największym wrogiem jest NATO, wrogiem Rosji. To nie jest oczywiście żadna nowość, ale jakie to ma znaczenie? Paweł Kowal. Tylko dwa słowa, jeśli można, bo mam takie poczucie wewnętrzne, że powinienem to powiedzieć. Chciałbym tak oddać hołd faktycznie i Krzysztofowi Krause i Stanisławowi Barańczakowi, bo w te święta straciliśmy faktycznie dwie, jak pani powiedziała, wielkie postaci polskiej kultury. Moim zdaniem najwybitniejszego reżysera pokazującego czasy współczesne, a Stanisławie Barańczaku, no myślę, że jako poecie, jako człowieka, który wspierał politykę wtedy, kiedy trzeba było, też trzeba to dzisiaj wspomnieć i powiedzieć. Ja uważam, że to jest w ogóle wielka niesprawiedliwość, że Barańczak nie dostał Nagrody Nobla, ponieważ no, na pewno należy do grona najwybitniejszych, jeśli nie jest najwybitniejszym polskim poetą współczesnym. Także myślę, że wychodzimy z tych świąt faktycznie ze stratą dwóch wielkich postaci polskiej kultury i no, mi osobiście będzie ich naprawdę brakowało. Tak się czasami mówi, ale mam wrażenie, że tych dwóch osób będzie mi bardzo brakowało przez lata. Będzie mi się wydawało, że jeszcze gdzieś są, że jeszcze coś napiszą, że Krzysztof Krause zrobi jeszcze jeden dług, jeszcze jeden plac Zbawiciela, a już nie będzie ani papuszy więcej, ani będziemy to oglądali. Na szczęście film przetrwa, książki przetrwają, wiersze przetrwają. To jeśli jest taka państwa wola, może ktoś się chce do tych wspomnień przyłączyć, zanim porozmawiamy o Putinie. Jerzy Wenderlich. Może tutaj tak wysforowaliśmy się z panem ministrem Kowalem na czoło tej dyskusji, bo i on i ja byliśmy przewodniczącymi Sejmowej Komisji Kultury, ale tu może ma to wtórne znaczenie, bo przecież ci wszyscy, którzy się zetknęli z tymi postaciami, czują rzeczywiście jakiś cierń. Ja często spotykałem się Z Krzysztofem Krause, rozmowy z nim wspominać będę rzeczywiście długo i będą to wspomnienia zawsze najpiękniejsze, ale teraz w święta akurat udało mi się czytać książkę rozmowy Jerzego Ilga, między innymi z Tomasem Węclową, między innymi z Josifem Brodską, z Natalią Gorbajewską i tam wszyscy ci genialni poeci, a i Brodzki, i Gorbajewska również, i dysydenci, oni zwracali uwagę na geniusz Barańczaka jako wielkiego tłumacza. On rzeczywiście najpiękniej, jak mówią wybitniejsi eksperci ode mnie, ja jestem co najwyżej czytelnikiem skromnym, nikt piękniej nie tłumaczył Józefa Brodzkiego, a Barańczak jeszcze, panie ministrze. Każdy do żłobu się pchałby, tak, w delikatesach ścisgło, to i zaduch. To są moim zdaniem faktycznie najwybitniejsze tłumaczenia. Ale chyba był najlepszym, najwybitniejszym tłumaczem Szekspira również, Stanisław Barańczak. No, szkoda, ja pamiętam, jak mi Michał Urbaniak opowiadał, skąd wzięła się muzyka do filmu Dług, którą Michał Urbaniak napisał. To był czysty przypadek, ale też tak zmysłowo opowiadał o tych kontaktach z tym wybitnym artystą Krzysztofem Krause. Szkoda, jak pan minister Kowal powiedział, pozostają dzieła. Któryś z panów jeszcze chciałby coś powiedzieć o tych wielkich ludziach? To w takim razie porozmawiajmy o Putinie, to może już nie Paweł Kowal, to teraz zaczniemy od Andrzeja Rozenka. Doktryna, nowa doktryna rosyjska. No cóż, wróciliśmy do czasów żelaznej kurtyny i zimnej wojny. To nie powinno być zaskoczenie. Rosja od dłuższego czasu w tym kierunku zmierzała i teraz w zasadzie potwierdziła tylko stan faktyczny. Warto też zauważyć, że nie oznacza to nic dobrego dla nas oczywiście. Myśmy przez jakiś czas, przez parę lat żyli w takiej nieświadomości, w stanie, gdy świat Zachodu uważał, że Rosja jest już krajem w pełni cywilizowanym i należy z nią nawiązywać normalne stosunki. Trzeba przyznać, że to był okres sympatyczny dla całego świata, bo nie było tego podziału na dwa bloki, choć niezbyt autentyczny. Wtedy już można było po niektórych sygnałach dostrzec, że Putin kroczy bardzo złą drogą. Myślę, że zaczęło się od słynnego aresztowania Pussy Riot, potem Gruzja, potem mieliśmy... to są różnej rangi oczywiście wydarzenia, ale wszystkie świadczące o braku demokracji. Potem mieliśmy zajęcie statku Greenpeace, skandaliczne, no i wreszcie interwencja na Ukrainie. To wszystko były sygnały, czytelne sygnały, że jest źle i że może być jeszcze gorzej. Pytanie, czy to jest ściana, do której Putin doszedł, czy jest jeszcze przestrzeń? Ja się obawiam, że przestrzeń jest i tę przestrzeń będzie Putin próbował wykorzystać do dalszego umacniania imperium. Co źle wróży oczywiście na przyszłość, no ale może jestem zbytnim pesymistą. Mam nadzieję, że tu koledzy mnie poprawią i powiedzą, że jednak przyszłość jest bardziej różowa niż mi się wydaje. Jarosław Kalinowski. No ja też tutaj optymistą jakiś nie jestem. Nie jestem niestety. Sankcje przynoszą pewne efekty dla gospodarki rosyjskiej. No przecież spadek wartości rubla jest niesamowity. Ale z drugiej strony ta przestrzeń, o której była przed chwilą mowa, w sensie też gospodarczym i społecznym, niestety jest bardzo duża. To, co społeczeństwo rosyjskie w imię polityki prowadzonej bezwzględnie przez Putina, polityki tej takiej ukierunkowanej do wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego, które wierzy, absolutnie wierzy w Putina i popiera go w sposób bezwzględny, bezapelacyjny, można by powiedzieć, no nie prowadzi nas na razie do jakiegoś światełka w tunelu, no ale konsekwencja absolutnie jest ze strony Zachodu potrzebna. Konsekwencja w kontynuowaniu tych kwestii gospodarczych, sankcji gospodarczych, które są nałożone. I oczywiście trzeba czekać, miejmy nadzieję, że szybciej to przyjdzie niż później, do refleksji po drugiej stronie i do rozwiązania politycznego. Mariusz Błaszczak. Rzeczywiście rozwiązanie polityczne w Rosji jest koniecznością i wiele wskazuje na to, że jest ono możliwe ze względu na ceny ropy, które wynoszą $60 za baryłkę i nawet mniej, do 58 nawet spadły, w związku z tym, że budżet Rosji jest oparty w większości na dochodach ze sprzedaży surowców energetycznych, ropy i gazu. Putin ma rzeczywiste problemy. Chodzi o wzrost gospodarczy, który dramatycznie spada. Chodzi o problemy finansowe. A i to jest nadzieja na zmiany polityczne w Rosji, na wymuszenie w ten sposób zmiany na czele tego państwa. Jest to rezultatem kilku czynników, ale trzeba podkreślać skuteczność sankcji, a nie wszyscy na zachodzie Europy byli zgodni co do tego, żeby sankcje wprowadzić, żeby je utrzymać. Wręcz nawet teraz jest taki dwugłos w Niemczech. Inaczej w tej sprawie wypowiada się minister spraw zagranicznych Steinmeier, który mówi o tym, żeby sankcje były łagodne, albo żeby w ogóle ich nie było, żeby dać możliwość Putinowi odbudowy swojej pozycji. Inaczej mówi kanclerz Merkel. Tu potrzebny jest zdecydowany głos ze strony Polski. No, niestety nie słychać tego głosu tak, jak powinien on brzmieć. Szczególnie rozczarowujące w tym kontekście jest zachowanie Donalda Tuska i ostatni szczyt Rady Europejskiej, gdzie, no tak, tak, gdzie w dokumencie, który przygotowywał przewodniczący Rady Europejskiej, nie ma rozróżnienia między agresorem a ofiarą, czyli między agresorem Rosją a ofiarą Ukrainą, tylko jest stawianie obu tych państw na równej płaszczyźnie. Stąd wiele, wiele pracy przed władzami polskimi, z tym, że no ja mam nadzieję, że po przyszłym roku, po zmianie władzy, no jestem pewien, że ta sytuacja będzie inaczej wyglądała. Andrzej Halicki. No, w pierwszej części chciałem powiedzieć, że lubię Mariusza Błaszczaka, ponieważ po pierwsze potrafi powitać serdecznie, a po drugie jest przewidywalny i zawsze wszystko sprowadzi do tego samego mianownika. Znaczy, jeżeli pan przewodniczący Błaszczak uważa, że symetrią i równością, stawianie na równi jest przy jednym państwie polityka sankcji i konsekwentna polityka w tym kierunku, a przy drugim polityka pomocy i wyciągania ręki, no to gratuluję tego obiektywizmu. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która w wyniku kryzysu wewnętrznego w Rosji jak gdyby nakazuje Putinowi zaostrzać taką retorykę budowania głosu imperialnego i to bardzo niebezpieczny kurs. Wydaje mi się, że w tym, przy ogłoszeniu tej doktryny, dwie rzeczy warto podkreślić. Pierwsza, że nie istnieje trzecia droga, czyli neutralność. Jeżeli mamy podział, no niestety przez dekady mieliśmy podział Europy na dwa bloki i bieguny. To, o czym mówili tutaj poprzednicy. Wydawało nam się, że być może nie będzie to taki ostry podział jak kiedyś. Wygląda na to, że kurs jest jednak ostry. I to zrozumiała Ukraina swoją deklaracją. To widać w Mołdawii, to widać także wśród innych liderów państw, które chciałyby dołączyć do Zachodu, do państw rozwijających się i demokratycznie, i w sposób wolny. Natomiast jeżeli mówimy o Rosji, to niestety to jest taka swoista pułapka dla Putina, bo kryzys gospodarczy bez wątpienia już jest. Politycznego jeszcze nie ma, ale żeby go nie było, to musi bardzo mocno i ponad, że tak powiem, potrzeby budować ten silny kurs. To niebezpieczne. Tomasz Nałęcz. To na pewno jest zły znak. I to taki znak w długim trwaniu. Zły, no już symboliczne jest. Jasne, że w Rosji będą święta dopiero za dwa tygodnie, ale Putin świetnie wie, że tą doktrynę kieruje przeciwko ludziom, którzy właśnie mają święta. Moim zdaniem to nie jest przypadek. Natomiast to jest dla historyka zwłaszcza zły znak, bo w Rosji często władza słabnąca wewnętrznie szukała poprawy swojej sytuacji w jakiejś awanturze zewnętrznej. 1904 rok, 1914, Afganistan, 1979 rok, a Putin wyraźnie ma kłopot z zyskaniem akceptacji na takim poziomie, jak do tej pory miał, i szuka właśnie mobilizacji opinii publicznej poprzez budowanie zagrożenia, poprzez budowanie nastrojów wojennych. No ale to jest trochę tak jak ze strzelbą Czechowa powieszoną na ścianie w pierwszym akcie. To może wystrzelić w trzecim, niezależnie już od pisanego scenariusza przez samego Putina, i to jest bardzo niebezpieczne. Natomiast wydaje się, że to, co jest akurat optymistyczne, to, że nie sprawdziły się te założenia Putina, że Europa będzie podzielona tak bardzo. Oczywiście ten wspólny mianownik europejski, byśmy w Polsce chcieli, żeby on był o wiele bardziej zdecydowany i radykalny, ale on jednak jest i to jednak działa. No co rodzi tego typu nerwowe kroki, zwłaszcza, że Putin ma też kłopoty w swoim najbliższym otoczeniu. No te ostatnie wizyty najwierniejszych sojuszników Putina w Kijowie, którzy pokazują, że im się nie podoba to, że Moskwa sobie uzurpuje prawo decydowania za kraje sąsiednie, absolutnie. To widać, ale to będzie rodziło niebezpieczeństwa tego typu agresywnych zachowań właśnie celem mobilizowania swojej opinii publicznej. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Paweł Kowal, może zamiast doktryny, o doktrynie, nowej doktrynie wojennej Rosji, powie pan o tym, jak sobie w ciągu tego roku Ukraina poradziła między innymi właśnie z Rosją, przede wszystkim z Rosją i jej agresywną polityką. Ta ocena musi być taka dwudzielna, bo na pewno Ukraina ma dzisiaj, porównując do tego, co mieliśmy rok temu. Rok temu mieliśmy Majdan. Wydawało się, że ten Majdan słabnie, że grozi, wszystko na to wskazywało, działania ówczesne Rady Najwyższej, prezydenta Janukowycza wskazywały na to, że grozi nie tylko uduszenie Majdanu, ale także przykręcenie śruby później i no, niektórzy analitycy przewidywali takie rozwiązanie, powiedzmy, białoruskie, czyli taką autorytaryzację władzy na Ukrainie. Co mamy dzisiaj? Dzisiaj mamy bez wątpienia najlepszego prezydenta w ostatnich 25 latach na Ukrainie. To jest wyjątkowa sytuacja. Można go porównać tylko z prezydentem Kuczmą, ale prezydent Kuczma był takim prezydentem z mocnym tym kontekstem, powiedzmy, postkomunistycznym. Mamy najbardziej proreformatorski rząd, jaki się zdarzył w historii Ukrainy, może od czasów Semena Petlury. Mamy zmianę nastrojów społecznych bezprecedensową w historii Ukrainy. One są dzisiaj maksymalnie prozachodnie, jak dotychczas. I to też chyba w skali kilkuset lat po prostu. No więc mamy jakby z czego budować. Ukraińcy mają z czego budować. Do tego jeszcze Ukraińcy dzięki Putinowi, jakkolwiek by to nie brzmiało, to jest takie już trywialne, ale w istocie tak jest, dzięki jego agresji na tej zasadzie, że on im pomógł określić, kto jest przeciwnikiem, kto jest przyjacielem. Zbudowali trochę swoją tożsamość narodową. Natomiast ta Ukraina pełna nadziei, którą opisałem, no tym niemniej za jej pleców wystaje ten garb nieudanych reform ostatnich 25 lat i problemy, które zostają. I teraz jest pytanie, czy w odpowiednim tempie, bo dla reform jest ważne tempo, co pokazuje to doświadczenie balcerowiczowskie w Polsce, czy ktoś je lubi, czy nie, ale trzeba powiedzieć, że to, co się udało, a myślę, że wszyscy się zgadzamy, że pewne rzeczy się udały w tym doświadczeniu balcerowicza, ich warunkiem było też pewne tempo przeprowadzenia reform. I to, czego ja się najbardziej obawiam na Ukrainie, to nie to, że im się nie uda. Ja się obawiam tego, że się im uda za mało ze względu na zbyt powolne tempo, ale to będziemy mogli powiedzieć za rok. Natomiast po tym roku Ukraińcy mogą w Sylwestra wychylić kieliszek szampana, gratulując sobie, że się im udało znacznie więcej, niż by ktokolwiek z analityków przewidział. I w tym sensie to jest sprawa dla historyków w ogóle fascynująca, że mogło się tyle zdarzyć w ciągu roku, co się wcześniej nie zdarzyło przez kilkadziesiąt lat. I Jerzy Wenderlich, może pan wybrać, czy o doktrynie Putina, czy o Ukrainie. Wizyta pana prezydenta Poroszenko w Polsce, przemawiał w Sejmie, przemawiał w Pałacu Prezydenckim, gdzie miałem honor wysłuchać też jego wystąpienia, pokazuje olbrzymią determinację, więc tutaj ta mocna, najwyższa ocena wystawiona przez pana ministra Kowala prezydentowi Poroszence jest absolutnie właściwa. Ja myślę, że tutaj widzimy, że uśpienie w polityce zagranicznej, ono zawsze przynosi złe rezultaty. Putin w poprzednich latach trochę usypiał Europę, trochę usypiał świat. Niektórzy chcieli go wręcz na siłę wciągać do jakiegoś cywilizowanego świata. Raptem odmienił go w mgnieniu oka Majdan. Przestraszył się, że Majdan może pojawić się w Moskwie, później w Mińsku, więc Putin przy okazji uratował również i Łukaszenkę i parę innych takich autorytarnych rządów. Myślę, że rzeczywiście musimy mieć nieustanny alert, gdy idzie o politykę wobec Rosji. Dobrze, żeby była to polityka wspólna, polityka Unii Europejskiej, ale partner jest nieprzewidywalny, bo jak można uznać za przewidywalnego partnera Myślę tu o Rosji, który politykę sprowadza do tego, że budzi się rano, włącza telewizor i patrzy, czy ceny ropy i gazu wzrosły, czy spadły. To jest rzeczywiście za mało. No i okazuje się, że najsilniejszą bronią, najsilniejszą dzisiaj rakietą, najbardziej celną rakietą jest rzeczywiście gospodarka i szachowanie wzajemne gospodarką. Putin, panie ministrze, zdaje się, że w budżecie Rosja miała wpisane po 103 dolary za baryłkę ropy i kiedy rzeczywiście to spadło do poziomu 61, to są ostatnie notowania, 61, 75 centów za baryłkę, to rzeczywiście tam się ten budżet przewraca. Pytanie, czy te wysokie notowania dla Putina, one w dalszym ciągu będą się utrzymywać, bo Rosjanin nauczył się wytrzymywać dużo, nawet jeśli w lodówce mniej, ale myślę, że dziś ta teza wcale się nie będzie tak potwierdzać. Cena łódki nie może rosnąć. Zdanie, jeśli można, tu rzeczywiście trwać będą na Ukrainie wyścigi, czy szybciej będzie przyrastać dobro z rozwijającej się gospodarki, czy szybciej przyrastać będzie zniechęcenie Ukraińców, którzy twierdzić będą, że to dobro przyrasta nie w takim tempie, jakby sobie życzyli. Oby rzeczywiście to wszystko i ta determinacja prezydenta Poroszenki i to wszystko, co powinno przybliżać Ukrainę do Europy, do świata, żeby rzeczywiście się mnożyło, i to życzenia też na nowy rok. I sprawy krajowe. Mariusz Błaszczak, zdradzę państwu, przyszedł z takim małym błyskiem w oku dzisiaj do radia i powiedział, że Józef Zych gotów jest zostać marszałkiem Sejmu, bo jest rozmowa w Fakcie z Józefem Zychem. Czy powinna nastąpić zmiana na stanowiska marszałka, na stanowisku marszałka? Opinia publiczna byłaby za, jak mówią badania. Andrzej Rozenek. Z całym szacunkiem dla pana marszałka seniora Józefa Zycha, którego naprawdę niezwykle poważam i uważam, że jest to jeden z najwybitniejszych polskich parlamentarzystów, to chyba nie czas i nie pora na tego typu pomysły i wydaje mi się, że to jest raczej pomysł dziennikarzy niż pana marszałka Zycha. Tak bym przynajmniej odbierał. Nie, no, to na pewno nie jest jego pomysł, ale on się nie uchyli. No, jakby co. Bo pan marszałek Ale myślę, że są politycy, którzy też taki jako, pomysł mają. Jako polityk z krwi i kości oczywiście jest zawsze gotowy do przyjęcia najwyższych urzędów państwowych, ale sądzę, że tak. Po pierwsze, nie ma atmosfery do tego, żeby zmieniać marszałka, bo żeby zmienić marszałka musi być wola w Platformie Obywatelskiej. Takiej woli tam, z tego co wiem, nie ma. Po drugie, te wszystkie zarzuty, które się pojawiły wobec marszałka Sikorskiego, te ostatnie, mam na myśli te słynne kilometrówki, są mocno dęte i jeżeli się policzy, że marszałek, a wówczas minister, musiałby przejeżdżać 400 kilometrów miesięcznie, żeby te kilometrówki wyjeździć, no to przecież wiemy, że to jest jak przysłowiowa jazda do kościoła raz w tygodniu i że nie ma w ogóle o co kopii kruszyć. Bo to nie jest powód, żeby kogokolwiek z jakiegokolwiek stanowiska odwoływać. Zatem wydaje mi się, że to burza w szklance wody i nie będzie z tego ani odwołania marszałka Sikorskiego, ani powołania marszałka Zycha, ani nawet chyba nie będzie kłótni wewnątrz koalicji, bo z tego co wiem, to nie tu jakieś iskrzenia zachodzą. A gdzie iskrzy? Nie szczególnego jakiegoś iskrzenia. No iskrzy w sprawie OZE na przykład iskrzy. Nie widzę. No ale o marszałku. Z OZE pozostał nam już, nie wiem, 8 miesięcy do końca kadencji, 9 tak naprawdę. Choć tak naprawdę prace legislacyjne się skończą przed wakacjami. Po wakacjach, które będą czysto wybory. No dobrze, ale co z tym marszałkiem? No to pozytywną niech będzie to, że wisi nad nami wszystkimi, nad koalicją, najbardziej bat Unii Europejskiej i kary za to, że nie będziemy mieli odpowiednich regulacji w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. I akurat tutaj uważam, że to jest dobry czynnik mobilizujący koalicję. A wracając do marszałka Józefa Zycha, cieszył się i cieszy się nadal dużym, naprawdę bardzo dużym autorytetem i to, że się pojawiają od czasu do czasu, przecież nie po raz pierwszy, informacje, że może by tak rzeczywiście tutaj postać Józefa Zycha, byłego marszałka, poprawiłaby notowania parlamentu, że sytuacja byłaby ustabilizowana, no to mnie może cieszyć jako kolegę partyjnego. Natomiast podzielam pogląd pana posła Rozenka, że no nie widać żadnych możliwości. Problem pewien jest z marszałkiem obecnym. Jaki? No bo to jest przysłowiem takim w polityce często opowiadanym, że jak kogoś oskarżą, że ukradł, a potem się okaże, że nie on ukradł, tylko jemu ukradziono, no to i tak był zamieszany. No więc tutaj jest sytuacja właśnie tego typu, że te sprawy kilometrówek, niezależnie od sytuacji, o której też przed chwilą była mowa, no gdzieś tam ten cień pozostanie, ale ja trzymam kciuki, myślę, że sprawa będzie wyczyszczona jednoznacznie. Czekamy na orzeczenie prokuratury w tej sprawie. I teraz widzimy, jak gaśnie ten błysk w oku pana Mariusza Błaszczaka. Nie, rozpalił się, ja widzę, się rozpalił nawet. Po pierwsze, afera Sikorskiego jest faktem, wbrew temu, co to przed chwilą mogliśmy usłyszeć, dlatego, że mamy do czynienia z sytuacją zadziwiającą. W ciągu 2011 roku pan minister Radosław Sikorski miałby przyjechać 32 tysiące kilometrów. Przypomnę, że był to rok wyborczy, a więc w kampanii wyborczej nie mógł korzystać ze zwrotu za przysługujące mu pieniądze. Minister spraw zagranicznych to bardzo zajęty minister. To są kontakty na forum międzynarodowym. Trudno sobie wyobrazić, że Radosław Sikorski znajdował czas, żeby jeździć po okręgu własnym samochodem, ale żeby to zweryfikować, wystarczy tylko przeanalizować zasadniczy dokument skrywany przez rząd, przez minister Teresę Piotrowską, w końcu koleżankę partyjną Radosława Sikorskiego z tego samego okręgu wyborczego, a więc księgę rejestrów Biura Ochrony Rządu. Tam wszystkie fakty rezygnacji zboru muszą być odnotowane. Niestety ten dokument jest niejawny, jest utajniony i na apele o jego ujawnienie minister spraw wewnętrznych odpowiada negatywnie. A więc to jest. Czy pan by chętnie powitał taką zmianę na stanowisku marszałka Sejmu? Bo już troszkę się znęcaliśmy w poprzednich programach nad marszałkiem Sikorskim, więc nie chciałbym, żebyśmy to powtarzali. Te wątki już się pojawiały. Marszałek Sikorski też nie radzi sobie, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad. No, mieliśmy bardzo przykłady. Wiele, wiele takich przykładów. A jeszcze może przyjaciel polityczny Radosława Sikorskiego, Roman Giertych, w jednym z wywiadów twierdził, że ze względu na konflikt Sikorski-Tusk, to Sikorski prywatnym samochodem do niego jeździł na spotkania. To też jest dość dziwne, bo przyznał w ten sposób Giertych, że nie na spotkania z wyborcami, tylko z Romanem Giertychem jeździł Radosław Sikorski. A więc te tłumaczenia ale rozliczał te spotkania z Romanem Giertychem? Te tłumaczenia są absurdalne. Z sondaży wynika, że 60% Polaków uważa, że Radosław Sikorski powinien odejść. I rzeczywiście powinien odejść, nie mówiąc już o taśmach prawdy, na których to przedstawia siebie, kim jest. Te lunche za 1400 zł, no dobrze, ale czy panu by się podobała osoba Józefa Zycha na stanowisku marszałka Sejmu? Żebyśmy rozmowy, już to zakończyli. Tak, rozmowy prywatne, za które za posiłki i alkohol płacił polski podatnik przy ośmiorniczkach. To wszystko kompromituje Sikorskiego. No i jeszcze brak pamięci, kiedy to zapomniał Józef o rozmowie. Już do Józefa Zycha przechodzę. Kiedy to o rozmowie Putin, Tusk zapomniał Sikorski w ciągu 5 godzin, a pamiętał przez lata. Przypomnę, że zdaniem Sikorskiego Putin miał proponować Tuskowi udział Polski w rozbiorze Ukrainy. Józef Zych rzeczywiście jest politykiem, który ma autorytet. Ja nie zgadzam się z marszałkiem Zychem, jeżeli chodzi o jego poglądy polityczne, ale rzeczywiście autorytet ma i to było widać na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy zabierał głos, a więc drugą osobą w państwie powinien być ktoś, kto autorytet posiada. Radosław Sikorski tego autorytetu nie ma. Czy wątpliwości dotyczące marszałka nie są tak duże, panie ministrze, że obciążają Platformę i tak naprawdę to nie jest dla was dobre pozostawanie marszałka na swoim stanowisku? Wszystkie rozliczenia muszą być transparentne, przejrzyste i to jest oczywiste. Jeżeli mówimy o tych przyjazdach, tutaj pan przewodniczący Błaszczak z niezwykłą swadą wymienia liczby, różne zdarzenia, tyle tylko, że trochę miesza, ale ważne, żeby powiedzieć jedna rzecz. Jeżeli chodzi w ogóle o te koszty, bo ja nie myślę, że nauczką tej jesieni będzie to, że będzie inny regulamin rozliczania biur i w ogóle pewne inne i pewnie inne zasady fakturowania. Natomiast rzecz dotyczy przemieszczania się w ogóle i nie dotyczy tylko i wyłącznie spotkań z wyborcami. Jeżeli pan poseł, jak mieszkałby w mieście, w którym jest lotnisko, latałby samolotem. Jeżeli korzystałby z kolei, miałby przejazdy koleją. Jeżeli nie korzysta ani z jednej, ani z drugiej formy komunikacji, transportu, to wtedy rzeczywiście może do pewnej granicy rozliczać samochód. I wreszcie powiedzmy to otwarcie, bo jest tu dużo niejasności czy też manipulacji w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ministra, jeżeli chodzi o marszałka Sikorskiego, rozpoczął swoją pracę de facto niedawno. Jeżeli chodzi o marszałka Zycha, z wielkim szacunkiem do niego się również odnoszę, ale nie sądzę, żeby chciał. To znaczy sytuacja, w której pan przewodniczący Błaszczak w rozmowie porannej, posługując się autorytetem gazety mało politycznej, ale raczej skandalizującej. No ale jak sam Jarosław Kalinowski z PSL-u powiedział, to nie po raz pierwszy słyszymy te głosy, także już zostawmy to, że to jest akurat w fakcie. Dobrze, nie chodzi mi w tej chwili, gdzie jest, tylko chodzi mi o sytuację, w której raczej wpycha się marszałka Zycha do takiej roli, do której on sam się nie garnie, bo rzeczywiście koalicja funkcjonuje stabilnie, a marszałek Sikorski prowadzi obrady sprawnie. No ale niestety muszę pana zmartwić, bo marszałek Józef Zych powiedział, że nie do końca sobie radzi pan marszałek z prowadzeniem obrad. Tomasz Nałęcz. Ja zacząłem od komplementów wobec pana Błaszczaka, trochę sprowokowanych przez panią redaktor, ale muszę powiedzieć, że mieliśmy okazję zobaczyć klasę pana posła Błaszczaka. Tym razem, że starannie przeczytał księcia Machiavellego, a to nie jest lektura powszechnie znana wśród polityków, a przydałoby się. Co radzono księciu? Nie masz lepszego sposobu na wrogów, wobec którymi sobie nie potrafisz poradzić. Poróżnij ich, prawda? I oczywiście ta koncepcja, kiwa Jarosław Kalinowski głową, bo ludowcy to świetnie wiedzą. Owszem, pan marszałek Zych ma mnóstwo pozytywnych cech. Ja go pamiętam jako rewelacyjnego marszałka. Byłem jego kolegą w prezydium Sejmu, kiedy był wicemarszałkiem Sejmu. I oczywiście byłby na pewno świetnym marszałkiem. No tyle tylko, że oczywiście w tym układzie parlamentarnym ludowcom to stanowisko jest poza zasięgiem marzeń ludowców. Natomiast to jest dosyć chytra intryga PiSu. Przecież to nie jest jedyna propozycja. Widać, że właśnie... Polityka to nie marzenia. Tak jest. To oczywiście, że tak. Widać, że kryzys gaśnie, że pan marszałek Sikorski ma już najgorsze za sobą, więc co postanawia PiS? Postanawia w tym koalicyjnym worku zamieszać poprzez udzielenie poparcia panu Sikorskiemu. Oczywiście świetnie pan przewodniczący Błaszczak wie, że jak PiS się upomina za Zychem przeciwko Sikorskiemu, to stabilizuje Sikorskiego, bo to jest żelazna reguła w polityce. Ale to jest bardzo zręczne. Ładnie to wygląda. Myślę, że zbyt długo w polityce jest pan marszałek Zych, żeby nie wiedział, gdzie tkwi źródło tej intrygi, że oczywiście to jest poza tym rozdaniem. Może w przyszłym parlamencie, jak PSL utrzyma swój dobry wynik, albo go jeszcze go poprawi, to być może stanowisko marszałka Sejmu będzie w zasięgu PSL-u. I wtedy oczywiście do PSL-u by nie należało wskazanie na marszałka Sejmu. Być może wskażą im za Pazecha. Na pewno będzie marszałkiem seniorem. Paweł Kowal ma minę nieco dwuznaczną. Nie wiem, czy jest za, czy nie, bo ja patrzę na to, oczywiście mam taki okres w swoim życiu, kiedy sam nie jestem posłem, więc patrzę na to z pewnego dystansu. Myślę, że tak. Po pierwsze, to, co się rzuca w oczy, to byłoby dużo łatwiej, gdyby większość przyjmowała propozycje opozycji, które dotyczą usprawnienia parlamentaryzmu w Polsce. Bo no, mamy się podać teraz, faktycznie udzielił wywiadu pan marszałek Zych i tu ma rację Mariusz Błaszczyk, jasno powiedział, nie że żadnej intrygi, że jakby co, to jest gotów, prawda? No to czytamy czarno na białym. Tylko problem polega na tym, czy w ogóle problem z parlamentem w Polsce polega na tym, że jak się zmieni marszałka, to wszystko się zmieni. Nie, ale może coś. No, ja myślę, że jednak, szczególnie dla mnie tu jest ważne doświadczenie to po wyborach samorządowych. Kiedy opozycja szybko zareagowała, przedstawiła projekt. Można było w sprawie faktycznie ważnej, bo systemowej. Tu już kodeksu mówimy wyborczego, o tym pan mówi? Tak, przedstawiła projekt kodeksu wyborczego. Mogło się komuś coś nie podobać. Ale z jakich powodów odrzucono od razu wszystko? Bo to przedstawia Prawo i Sprawiedliwość, bo popiera to Sprawiedliwa Polska, mniejsze kluby opozycyjne. To jest problem, że dzisiaj faktycznie otwiera się możliwość, żeby usprawnić i uzdrowić parlamentaryzm, powiedzieć, tu były błędy, jedną rzeczą się zajmuje prokuratura, ale trzeba też pokazać ludziom, że parlamentaryzm w Polsce coś znaczy. Znaczy droga, którą idziemy, w której rozmawiamy tylko o tym, kogo zmienić kim, prowadzi do tego, że na koniec z punktu widzenia ludzi najgorszą rzeczą, jaką się może zdarzyć, to spotkać przy wigilijnym stole polityka, a najgorzej to już posła. I gdzieś tutaj jest problem, tylko że do rozwiązania tego problemu trzeba trochę innego podejścia. Większość musi być gotowa na przyjmowanie także propozycji mniejszości, a nie jest gotowa, bo były w Sejmie przedstawione różne pakiety dotyczące demokratyzacji stosunków w Sejmie, wzmocnienia Sejmów, żeby on przynajmniej funkcjonował tak, jak jest w Konstytucji. Dzisiaj Sejm jest doprowadzony do takiego poziomu, że właściwie należało się zastanowić, czy Konstytucja jest wykonywana, jeżeli chodzi o uprawnienia Sejmu. I to jest istota rzeczy. A wszystko inne można zmienić. Tylko ktoś musi chcieć zmienić, a nie tak, że pogadamy. Ile żeśmy? Pogadaliśmy 2 tygodnie o problemach z wyborami samorządowymi. Nawet już niezależni eksperci zdążyli się powiedzieć, co? Dzisiaj mamy nowy temat, za 2 tygodnie nowy temat, tamte sprawy zostają. Jerzy Wenderlich. Jeśli pani redaktor pozwoli, do Józefa Zycha przejdę w trzecim zdaniu dopiero. A teraz chciałem powiedzieć, że kiedy przez krótki okres czasu byłem marszałkiem seniorem i to był ostatni dzień pełnienia... pewnego rodzaju zakłopotanie, no, oczywiście. Przypominam. I prowadziłem obrady, podczas którego wybieraliśmy właśnie nowego marszałka Sejmu. I kiedy już Radosław Sikorski został wybrany, powiedziałem, że do tej pory no, jest pan dla Sejmu magnum ignotum, czyli wielką niewiadomą, ale życzę panu, żeby był pan magnum bonum, czyli wielkim dobrem. Czyli tą wielką niewiadomą Radosław Sikorski dla Sejmu już nie jest, ale niestety magnum bonum, czyli wielkim dobrem, jeszcze niestety się nie stał. Ale ma szansę? Ma szansę, każdy ma szansę. Ale z drugiej strony też chcę jasno powiedzieć, nie ma żadnej afery Radosława Sikorskiego. Co nie znaczy, że wokół niego nie ma rzeczywiście jakiegoś takiego dymu, szumu informacyjnego. I nie wiem, czy on ma więcej pecha, czy może częściej sam powoduje te turbulencje wokół siebie. I teraz wracając do chyba marszałka... Chyba troszkę powoduje, bo jeżeli pytany przez dziennikarkę w TVN24 przez Katarzynę Kolendę-Zaleską o to, gdzie on tak podróżował do wyborców, wymienia jakieś w ogóle, prawie nic nie pamiętam, w jakimś bractwie kurkowym, no to rzeczywiście brzmi to średnio przekonująco. Pani redaktor przechyliła szale, że mniej ma pecha, a bardziej sam powoduje te turbulencje wobec siebie. No i wracając do pytania o marszałka Józefa Zycha, ja niesamowicie chyba, jak większość przy tym stole, jest tu nas trzech, pan poseł Kalinowski, pan profesor Tomasz Nałęcz, ja, którzy byliśmy w Sejmie, kiedy Józef Zych był marszałkiem. Robił to rzeczywiście z dużym taktem, z olbrzymią znajomością i precyzją prawa. I chciałoby się, żeby oczywiście na takim poziomie Sejm był kierowany, ale polityka jest bardziej zapętlona i myślę, że to jednak Polskie Stronnictwo Ludowe, jak bardzo nie kochałoby Józefa Zycha. To no też to, pan opowiada, panie marszałku. To jednak, no mam prawo, na tym polega demokracja. PSL nie kocha, tak? Komentuje. Jakkolwiek by nie kochało Józefa Zycha, no ja kocha. Tak powiedziałem. Jednak, dobrze. Tak. Jakkolwiek by nie kochało Józefa Zycha, to jednak z całą pewnością nie odważy się tutaj włożyć ręki do ogródka personalnego Platformy Obywatelskiej i powie: Platformo, masz tę funkcję marszałka Sejmu i dalej decyduj, kto nim będzie, czy Radosław Sikorski, czy ktoś inny. I myślę, że tak dotrwa do końca tej kadencji. Ja oczywiście uważam, że Radosław Sikorski nie jest najlepszym marszałkiem Sejmu, ale polityka czasem zwycięża nad racjonalizmem. Ale prezydium całe jest bardzo dobre. Ja myślę tak, że prezydium jest nie najgorsze, ale rzeczywiście... Wicemarszałek ZSD, ale rzeczywiście tak, prezydium działało lepiej, kiedy kierowała prezydium Sejmu jednak pani premier Ewa Kopacz, co wcale nie znaczy, że Radosław Sikorski nie ma kwalifikacji, ale on przyszedł właśnie pełnić tę funkcję z jakiegoś świata takiego, no nie wiem, z porcelany Rosenthala, że on nie ma tego doświadczenia, gdzie spotykałby się na spotkaniach 200 ludzi, którzy mówią mu prawdę o życiu. Gdzieś jedzie, prawda, do Głuchej Dolnej i tam znowu spotyka się z żywymi ludźmi. To jest jednak człowiek salonu. Wcześniej rozpoczynał swoją karierę ministerialną i to jego doświadczenie życiowe jest doświadczeniem rzeczywiście takim bardziej porcelanowym niż takim, które polityk powinien przejść. Pytanie, moim zdaniem, dobrze dla kariery Radosława Sikorskiego byłoby, gdyby zechciał jedną kadencję być być zwykłym posłem, który jeździ na spotkania od wioski do miasteczka i tam uczy się życia, bo niestety on takiego życia, w którym rzeczywiście jest duża temperatura, tego się nie nauczył. Proponuję, żebyśmy te ostatnie minuty wypełnili takim resume tego, co się zdarzyło dobrego w naszym polskim życiu, żebyśmy w tej atmosferze nie najgorszej dzisiaj dotrwali do końca audycji. Andrzej Rozenek, może być z pana punktu widzenia, z punktu widzenia pana ugrupowania, co może być dosyć trudne, ale na pewno coś dobrego da się wyciągnąć. Na pewno politycznie to, co dobrego moim zdaniem się wydarzyło, to gigantyczny sukces Roberta Biedronia. Zostać prezydentem w Słupsku, nie ukrywając tego, że się jest homoseksualistą i że no, idąc z tym całym bagażem, prawda, przecież w mieście nie kluczowym w Polsce, tylko raczej prowincjonalnym, to jest naprawdę gigantyczny sukces. Nie wiem, czy i większy, czy Roberta Biedronia, czy mieszkańców Słupska, bo to oni przede wszystkim wykazali, że są już w pełni w XXI-wiecznej Europie i wielkie gratulacje tutaj dla Słupczan za te decyzje. Naprawdę to jest przełom w polskiej polityce. Z mojego punktu widzenia no, są takie objawy jakieś fajne w codziennym naszym życiu, może nawet nie politycznym. Coraz więcej jest dobroczynności. Bardzo jestem wzruszony na przykład tym, co robi taka fundacja, którą staram się wspierać, Fundacja Ratująca Czernysze, czyli takie psy, czarne teriery rosyjskie, które niestety ludzie wyrzucają. Zdarza się coś takiego i jest taka fundacja, która im bardzo, ciekawy bardzo artykuł, pomaga. Który przeczytam, o czym pan mówi, o tej dobroczynności, że Polacy coraz mniej, coraz rzadziej są filantropami, ale to już jest temat Wolałbym na to jednak patrzeć z tej mojej perspektywy, że jednak coraz więcej ludzi chce pomagać, być może chce pomagać bardzo konkretnie i na konkretny cel dawać pieniądze i to mi się bardzo podoba, także no są plusy, o minusy pani nie pytała, także tym lepiej, nie muszę o tym mówić. Jeszcze za tydzień rozmowę o tym, co jest do załatwienia w przyszłym roku, więc może wtedy o minusach. Jarosław Ja tylko uzupełnię, przepraszam najmocniej, ale uzupełnię, że ostatni nasz kongres PSL-u nadał honorowy tytuł prezesa PSL-u marszałkowi Zychowi. To świadczy też o naszym szacunku. No i to też dobre wydarzenie. Tak, ale do dobrych wydarzeń. I króciutko, bo nie mamy dużo czasu. W tym roku, który się kończy, mieliśmy kilka rocznic bardzo ważnych. 25-lecie pierwszych wyborów i rozpoczęcia przemian, rząd Tadeusza Mazowieckiego. 15-lecie członkostwa w NATO i 10-lecie w Unii. Oczywiście są problemy, ale generalnie patrząc na te daty, czy na te rocznice i patrząc na to, co się nie udało naszym sąsiadom, o tym też dzisiaj mówiliśmy, wykorzystaliśmy szansę, jaką dała nam historia, niezależnie od problemów, jakie są. Ja często mówiąc o tych rocznicach, mówiłem, że jesteśmy pierwszym pokoleniem Polaków od 1000 lat, które nie doświadczyło wojny. I to jest też efekt tego, że potrafiliśmy wykorzystać tą szansę, jaką daje nam historia, członkostwo w NATO, w Unii Europejskiej. I wzmacniajmy Unię Europejską, wzmacniajmy NATO, bo to jest gwarancja najlepsza dla następnych pokoleń, żeby doświadczali tego, co my dzisiaj doświadczamy. Mariusz Błaszczak, co dobrego? W 2014 roku kanonizacja Jana Pawła II, to niezwykle ważne wydarzenie, najwybitniejszy z Polaków. Zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach uzupełniających do Senatu w trzech okręgach. Zwycięstwo. Ale teraz tam PSL-owiec rządzi. Zwycięstwo w wyborach uzupełniających do Senatu. To jest faktem to. Nie żaden PSL-owiec wygrał, tylko trójka kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Czasu mało. Zwycięstwo w wyborach samorządowych 16 listopada, gdyby nie fałszerstwo wyborcze, gdyby nie sfałszowanie wyborów, to Prawo i Sprawiedliwość by jeszcze wyraźniej wygrało, niż to miało miejsce. No i manifestacja 13 grudnia. Nawet można powiedzieć, że do 100 tysięcy ludzi w Warszawie, a więc wola zmian, co daje olbrzymią szansę Andrzejowi Dudzie zwycięstwa w wyborach prezydenckich w maju. I kropka. Prawo i Sprawiedliwości jesienny. Za tydzień Andrzej będzie 200 tysięcy. Nie, no, są dobre, drobne sukcesy PiS-ów w tym roku. Nie szyćmy. Natomiast jest jeden bardzo duży sukces Polski, jeżeli mówimy o tych 25 latach transformacji. To oczywiście nie wybieraliśmy tych dat, ale nas wybrano jako liderów tej zmieniającej się Europy, no bo taką nominacją jest nominacja, jest wybór przewodniczącego Rady Europejskiej. To bez wątpienia. To jest ta kropka nad i postawiona. Tak, na Polskę patrzą inni, patrzą z podziwem i możemy być z tego dumni. I to na pewno jest warte podkreślenia. Tomasz Nołęcz. To był bardziej rok złych znaków niż dobrych, ale właśnie ta perspektywa szersza, 25-lecie wolności, pokazuje, jak się porówna to z Ukrainą. Przecież punkt startu był mniej więcej podobny Ukrainy i Polski. Gdzie dzisiaj jest Polska, gdzie jest Ukraina? Więc ja wolę myśleć o całym ćwierćwieczu niż o tym ostatnim roku i mam nadzieję, że 2015 będzie lepszy niż 2014. Paweł Kowal. Ja też jednego przyszłości, bo pytanie, przed którym chciałbym stawić nie tylko przyjaciół, ale także słuchaczy, to czy potrafimy zagrać na miarę naszych możliwości, wchodząc w następne 25 lat. Łatwo się podsumuje, łatwo się podziękuje, łatwo się powie o swoich sukcesach. Pytanie, czy na co nas stać w przyszłości? Czy zagramy na miarę swoich możliwości, może powyżej swoich możliwości?